د دین په باره کې مصیبت او تکلیف راتلل دا خون کیخا. اللہ فرمائی وید ابتلا ابراہیم او یاد کا وقت امتحان کرو منگا پہ ابراہیم امتحان کرو پہ ابراہیم علیہ السلام باندھی ربو رب ابراہیم علیہ السلام بکلمات پہ اسو خبر سرا فاتم مولنا بس پورے کا خبر لڑا فاتم مولنا پورے کا خبر لڑا قال ویلو رب العالمین انی جائلک للناس اماما یقینا جگزو ما تاج پا دخل کو پیشوا اماما عزت من کوم دی سمر عزت چپ امتحان سڑی طور کو لکھی گی تمر پبلنا چکلا امتحان پاجی او دیکھ لکھی گی نو اللہ عزت من کئی او چپ امتحانات خفکی گی نو اللہ ذلیل کئی منگ پہ خوشحال یو ابراہیم نبی پہ خوشحال ہو او کم خلق چی مضبوط ہوئی نو رب العالمین اغتا امامن مشری و پیشوائی ور کئی دخل کو پہ نظر کی عزت من کئی لکہ اماد الدین ابن کثیر پدیزائی باندھی دا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کوئی ذکر کئی اغوئی بصبر و یقین تنال امامت فی الدین پا صبر اور مالک کی بجلی راشی نما توائی ذکر کی کور کی پتہ نہ لگی کہ بجلی راغ لرانا کا منگ جنیٹر لگو لو نو پتا لگی اغوئی بالصبر والیقین تنال امامت فی الدین او دالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے اغوئی الصبر من الایمان بمنزلت الراس من الجسد صبر دا دا ایمان نہ دے او دا پا منزلت آسی دے لکا سر دا جسم پوری خوچ سر دا جسم پوری نہیں اگر سرے بھی آسی ہاں مرئی نو صبر دا سی دے لکا دا جسم پوری سر صبر کوا دا اللہ پا دین باندی اللہ با دین داد کی اللہ با امداد را لیجی دوی وجنا صبر یو لوی مقام دے او چی صبر رائے مقام حاصل شی. اللہ رب العزت فرمائی اللہ رب العزت فرمائی انی جائلک للناس اماما یقیناً گردون زتا لرا امامن پیشوا پیشوا پیشوا گردی جی پسچا پسکلی گلو دبین بان صبر لکا مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دو وقت آغا بادشاہ ظالم آغا گرفتار کر آغا بادشاہ اگر چب کم خزا خوخشوا نو خاون بے رو گختو اور تبیوی چدا خزا طلاقہ کا پزور بے پی طلاقہ کا آخزا با بادشاہ اخپل پا نکاو آگستا. امام مالک رحمت اللہ علیہ دا بادشاہ خلاف پا منبر بانو کر او بادشاہ ظالم دا امام سے متعلق ادر جاری کے چرائے والی چرائے وسط داس دپا سے کینو لو او کمی سی تھی کسک اور تو جلاد تھا بادشاہ ادر کی چھ امام تصدا ور کوا بربن داس دپا سا کمی سی نشتے او سزا ور کی او امام مالک ہوئی من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فمن لم يعرفني فانا مالكم لا ناس چاچی دې پیجندلې ما هغه پیجندلې ما او چاچی نیم پیجندلې نو ما او پیجنې زمالک ابن انس ما کوم فتوا چې ما په منبر کړوا چې بادشاہ ظالم نے ظلم کوي د کوړو دلان دي دا فتوا لګوم چې بادشاہ ظالم نے ظلم کوي چې ظلم کوي موږ ورته ظالم وایو تر مرګه به ظالم وایو که ساموزی سفیان دادا هارون رشید بادشاہ د کلاس مرګره وو لیکن کله چې هارون ظلم شروع کو هارون بادشاہ ظلم شروع کو نو سفیان هغه به بازار کې ولاړو او وی به یا هارون انت ظالم وانا ظالم الا ما کلک انت ظالم و هارون انت ظالم کزو ز ظالم ام کتا تا می ظالم نوی ظالم تب ظالم ویخا اگر نبراس ذکر کئی چه دا خلق القرآن پا مسرا دا قائل خلق القرآن پا مسرا امام احمد بن حنبل رحم اللہ تا بادشاہ سزاور کولا دا درباری ملیانو پا وجبان دی نغراوی وی سمیتو سوت سوئیم ما یو آواز واوری دو دا کوری دیر بدا او کوری آواز برات شپوا او پدا مقام کی یو آواز می ترخلیشو وی لیو سیبنا الا ما کتب اللہ لنا نرسی ممتا مگر آغا مصیبت چه اللہ مونتا لکلے دے وی ما تا پوسو کچھ منو نفوا امام احمد بن حنبل ما توی نشور چدا امام احمد دے آغا امام ابن احمد چکل بادشاہ دا خلق القرآن پا مسئلہ دا آغا ملیانو پا فتوہ والو واوی واوی پروائی نساتلا او دا چگوئی دا کوڑی دلان دی چی ایتونی شام من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تو ملیانو دا قرآن و سنت نا دلیل پا خپل خبر پیش کئی سبے اومان ما گنی منلو تا تیار سا تیار نی مگور دیتا خبر نے پیش کرے پھر آگا امام احمد بن حنبل رحم اللہ آگا بے والو پکوڑا تم رتیز چی بادشاہ در کرو چی دا امام پاغ سینہ باندھ ہوا کو مسینہ چی دا قرآن سنت دونوں مخزانہ دا او تم رتیز ہی سر بجلات راخو دے شو چیو گزار بے امام سے تورک بلکہ بجلات کے تانوا زمون د دین مشرانو دا تکلیفونه برداشت کړو او کله چې جیل ته واشو او د جیل نه کله رهکو یو ډاکو د زمانې اگر باب صاحب رستو نه ونیو د لمن نه وی مولانا یو خبر کوم ته جیل ته په دین راغلی وی آو ویزد جیل تا سو زل راغم پا غلطو ڈاکو پا غلطو کارونو خما دا جیل دا وجی نا غلط کارونو پریدو خودن او تپا دین باندی جیل تر آغلے که دا دین رستو دا جیل دا وجی نا تا دین بیانول پری خودن نو پورا دا قیامت زما دا بدماش لاز بستا گریوان کے جیدلی شما ڈاکیو غلطی قتلنا پجیل تلو پری نو خود اللہ و تدین با پجیل تلو پری دی نو خبردار چی جیل تد جیل کی گوئے دا جیل پتلو دین پری نو دی امام سیب چی بکل دعا کولا نو اغا سری تا بے خصوصی دعا کولا او دا اغا سری نم بے اغسط چاہتے تا پوسو کو چی حضرت تا پا دعا کی دا سرے یادے داستا استاز دے یہ نا وی پلار دی دے وی نا تر دی دے نا ماما دی دے وی نا وی نور سرشتدار دی دے وی نا ویدا یو ڈاکو د زمانے دے چما چ یو خبر کروا تا خبر زما و سلو چت شیوا علماء و نیکانو تاسو په تکلیفونو په جیلونو دین پرې دی تاسو په دې سيزونو دین پرې دی دین مپرې دا الله بری عزت من کی دین بیان کا دا الله د دین چغوا خلق چار سر سو وی دی خیر زمون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وګرا چکلا بادشاہ جیل تا واچو خواہ بادشاہ تا تسلیم نشو بادشاہ تا تسلیم نشو جیلی برداشت کر جیلی برداشت کر بادشاہ تا تسلیم نشو او آخری دا امام بابو علی پر رحمت اللہ علیہ جنازہ دا جیل نہ ہوا تھا دا شان امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جنازہ دا جیل نہ ہوا تھا یو خاطبی آواز یو چچا پا پیغمبر او دا پیغمبر پا دین ناموس کرے جنازی بیدا سیوی دنیا خلق دا امام ابن تیمیہ جنازی تراغلے ہو یو آغا سرے چگہ دا بغداد یو خطیب ہو آغا نور آغلے دا وزی نبو غزنہ دا شان لیلی علماء حسین نیلوی رحم اللہ پا پنجاب کی اولی عالم چھ ایک سو پچیس تیس کتابوں نے لکھی رہے شاپ لوی عالم ہو داغت جنازہ سے کلے دا جیل نہ ہوتا نزولہ نہیں ہوتا چھے دلی وی مر گی حال کی مزولہ نہیں وی شاگرد رہا توی وی ماں اگا پولیس والا توی چھے اگا ہو گر جدے اٹھلے نشی ہوتا سو ہوتا زولہ نہیں ہوتا کرے دوارا چولی اگا ہو زلکدہ نہ حال کرے نوی آ پولیس والا ہوئی جو سوکو جی قانون دے آگا زولنے وقت کرے جنازہ پہ اشوا جی سوئی قبر تک کس کرے نو تراغا ورسل زولنے وقت کرے روانے خود جنازہ دا جیل نہ ہوا تھا شیخ ولی اللہ جنازہ دا جیل نہ ہوا تھا نور لیل علماء انشاءاللہ کہ وقت و حالت اجازت ورک و حالت خوش نو انشاءاللہ پدی بانبا یو وقت راشی زبا پی لکلو کم تچی سو شل سکی دل منسلی دل خدا انشاءاللہ دے انقلاب سبب دے دابا انقلاب جوڑی گی اللہ فرمائی دا دولما ہوگی نا تو دل انقلاب جوڑی گی خواہ وَيْزِبْ تَلَا عِبْرَاهِمَ رَبُّ اللہ ویاد کیا وقت امتحان کرو ابراہیم علیہ السلام باندر عبد آغا بکلمات ان پیوسو خبر سرا پیوسو کلمو سرا فاتم مولنا بس پورا دنو غیلنا قالویلو ابراہیم قالویلو رب العالمین انی جائلو کلنا سیماما یکنن جگردون تا دپارا دخلکو پیشوا قالا ویلو ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی او داولاد زمانوں میں اللہ پیشوائن ددینو گردے قالا ویلو ابراہیم علیہ السلام قالا ویلو رب العالمین لا ینالو نرسی گی آدھ الظالمین وعد زمان ظالمانو تا اے ابراہیم ستا پاولاد کی جسوک ظالمانی نو لا یسلو آدھ الظالمین نرسی گی وعد زمان ظالمانو تا اگئی دمشرعی وعدہ زمانشتا کس تاولاد کی کم ظالم بھی اغب مشرکم نہ مودودی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا علیکہ چی گناہ تھی شو نداخو ظالم شو بیا کرن نوری اللہ ورطا امامت وری ورطا اللہ پیغمبری ورکول بدبختا رسائل مسائل دولسم سفربانی اگرما سرشتا اغبی بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا بہت بڑا ہاں بہت بڑا صرف دام میں ہوئی گناہ ہو گیا تھا اتحاد بھئی خو غلطیانے بمخائیو خواہ اتحاد مکرہ اٹھک شاہ غلطیانے بخائیو فریدو نا لا ینالو نرسی گی آدھ الظالمین وعدہ زمان ظالمانو تا ویدو یاد کیاو جالن البیتا شگردو لہو منگا بیت اللہ شریفا جالن البیتا بیت اللہ شریفہ مثابتا للناس مثابت للناس گنی معنی وی یو مانا زائد ثواب د پاره د خلقو، دیم مانا مثابت للناس زائد طور اتلو د پاره د خلقو، جی راضی خلق آغا جائے تا. دیم مانا مثابت للناس زائد جمع کی دو د پاره د خلقو، او داو گنی معنی تفسیر المانی تفسیر قرطبی او عماد الدین ابن کثیر کرے لکھا ویزو یاد کیا اور جالن البیتا شگر دولو منگا بیت اللہ شریف مثابت للناس زائد ثواب دا پارا دا خلقو، یا مثابت للناس را بابا سوئی تیمورا پو یکی را بابا با درد تراغ لیے مثابت للناس زائد ثواب دپار دخل کو، یا مثابت للناس مثابت للناس زائد پارا دتلو راتلو دخل کو، مثابت للناس زائد جمع کی دو دپار دخل کو، دادری والی مانی کری وامنا او زائد آمن، زائد آمن بیت اللہ دا سواب زائیو دامن زائیو داس دامن زائی شمچ ماشی رو گئی ور کم نشی وجلے گورا پا کم زائی کی چی دا دین ننگو غیرت کرو آغا حالی گورا حکم جائے کی دین غیرت کی کرو آغا جائے گورا آغا جائے دا منو کر دی دو نیو غیرت کرو آغا منوالو کر دی دو حدا سے امن سرے حیران شی پتور اشپا فخوش بیابان کی گاڑے بہت رہے اور کی ادشا اڈو پروانی کم جائیں کس طرح شوی پا میرا کیوں دشا دا بنی کی جیب کی لکون روپے دی سوک پہ ڈاکاو نے ہوئی دا پاکستان پا فٹ پات کی خود دشا فٹ پات خود ان نسی کور کی دا پیسو سر نشو دکے دے بازار کی نشی گردی دے اغوا کاری دا وامن زکر آگے چگہ ازائی کی دینو آئی کی اسلام راغ لو دا ابراہیم علیہ السلام دعا اللہ فرمائی مثابت للناس زائد ثواب دپار دخل کو دامن واتخذوا من مقام ابراہیم او حکم کرو منگا چونی سی مقام ابراہیم مصلی زائد مز مقام ابراہیم یا خاص مقام کے مراد دی یا تو الحرم اگر زائے چکم زائے بی بی آجری منڈی والے اگر زائے چکم جائے ابراہیم علیہ السلام مجھ کرو آغا جائے کہ دمانزو کم دے کم جائے چھ ابراہیم علیہ السلام بچی اسماعیل علیہ السلام لتے والوے لتے والوے آغا جائے گرا دامن جائش آغا زائی دا تبرک زائی شو آغا زائی دا شفا زائی شو آغا زائی دا ثواب زائی شو کم زائی کی چی بی بی حاجری منڈی والی ابراہیم علیہ السلام بچے پر خودو آغا زائی چی کم زائی کی ابراہیم علیہ السلام پل بچی بانی چڑکی راک کا منا مقام آغی سرا آغا زائی آغا خان امشتا چې آدم علیہ الصلات والسلام پاغ زائے برائے کجی کی جبل آغا جبل دا دعا او دا برکت جائے آغا جائے نا اسمستا دمرا دمرا کلی جائے نا بھی دادا غیرت جائے نو دادا غیرت جائے نو چگورا ابراہیم علیہ السلام آغا عزت من آغا کلی آغا قربانی ورکا اولاد انسان تا خوخوی خزا خوخوی پلار خوخوی وطن خوخوی پلار وطن اولاد بیبی دای دا دین دا پار قربانی کرل طول دنیا باندی دا ابراہیم علیہ السلام عزت شا چه نبی علیہ السلام ویلو نبی علیہ السلام تم اللہ ویلو چه زمان نبی واتخذو ابراہیم خلیلا کلوئی بل ملت ابراہیم حنیفا آغا زائون اللہ عزت من کر چھ منگو تاسو ورطلال شو سرے ایران شی دا صفا مروا ترمند کسائے کے کمزائی چھ بی بی آجری من دیوانی قسم پا اللہ سم خود کئی کمزائی دا صفا و مروا پاگا غندو سرنو چکمی دعاگانی سرے غواری سب خون کئی جو بیت اللہ طرف تمکی اللہ کی سوک ورد تلی بار بار بوزی سوک چدنی تلی اللہ تی بوزی آگا آبی زمزم اللہ یکنو کا شپارا سولس گلاسا ترشلو پر بسکی ما شاگر تاوی سرین تمائے عجیب بودی سرے مری کی پینا اللہ دی من بار بار بوجھے گا ضرور تھا خون کئی چی شاگردان بھی استاد بھی مرگری ٹولی ہوئی عزت مند جائیو نا شلاغا زکا آگا دا تکلیفو نو جائیو نو او تا چی پدین تکلیف تیر کنو تابا اللہ عزت مند کی اللہ فرمائی ویدو یا چاہو جانل بیتا سگر ظلمگا بیت اللہ شریف مطابت للناس زائد ثواب دا پارا دا خلقو یا مطابت للناس مطابت للناس زائد تلو راتلو دا پارا دا خلقو یا زائد جمع کی دو دا پارا دا خلقو وامناو زائد آمن دا زائد آمن زائد شودو دی آرم کی رکری جدل تو مشرک نے داخلی گی دا مشرک و کافر دا پارے بل روڈ اخ کرے چی پدی روڈ بنی جی پدی بل روڈ بزی مشرک و کافر نیشی داخلی دے شاگر سرس لو ویجی دا روڈ گوی دا دی ندی پر مشرک نیشی لے غد بڑھ گوی پیلی کرو اللہ دے جون ورکی اللہ دے خوشالی ورکی سلیم تا او داغی کور والا تا نور چی سمرا شاگردان دی تاون او امداد او محنت کئی دا دین دا کارون صلی اللہ دی ورطس عمر کے برکت نواشی دی شیدو کی یو مرگر دے اغی امدادو کا اللہ دی ورطا جرور کی واتخذو من مقام ابراہیم او انی سی مقام ابراہیم مصلی زائد مجا مقام ابراہیم یا طلارم یا خاص مقام واحدنا حکم کرومنگا ابراہیم علیہ السلام تا واسماعیل و اسماعیل علیہ السلام تا انطہر بیتیا دا چی پاک کئی کور زما انطہر بیتیا دا چی پاک کئی کور زما دا لنبنی خبر آوا بیت اللہ بنیت لتوحید فلمت شرکو نفی ولی تاو شرکو پائے کی شیخ القرآن بداوی خدا مانا منکتل جدا سنگ دا نیمادو دینی میں کثیر ہوئی انطہر بیتیا بلا الہ الا اللہ پاک کئی کور زما دسل پارا انطہر بیتیا اللہ الہ الا اللہ دسوحید سے پارے پاک کئی ذکر مکہ کی بوتان پراتو ویدی بوتانوں نے پاک کئی لطوائفین دا پارا دطواف کونکو ولاکفین دا پارا دا اعتکاف کونکو ورکی سجودہ دا پارا دا رکو دا سیدی کونکو اعتکاف رجوع کی. طواف ہر وقت کی. رکو سیدم ہر وقت کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَاد كَاوَ كَيْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اے رب زما او گرد دا خار آمنن دامن والا ورزق له رزق ورکی اسیدن کو دے خار والا تا من الثمرات دمیونا وروی هذا بلدا دا خار دا خوی نکر والا او بل دے معرفت ذکر کئی دا ذکر کیا اول دل کا سکنو اے اول پدے ربو چتنو پلارو کی باغ ویڈیو لگے دلوا جب مکیل بنے سوکھنو صرف یو سو خان مخان اور یو سو کچا کون سے جاؤ لو سوکھنو الغرض یو قبیلہ آگلا پلار تیرے دا دو بو سختی و مارغان اولی دل چلو جی رالو جی آوا کے آگا جائے نگیر چاہتے رکھے گی دا قبیلہ چکل آنے دی شوا ندل تا اوبو یا مارغان اوبا چلنے و چینہ گنتی وا ندائی عربو کی دا اوبو سختی وا مکی تا مکہ زکوئی بکلت الماء چوبور کی کمی وی یا مانا مفسرین دام کئی نا کافلی آل تا کی پڑاو آچو او پڑاو کی دا غی دا کورو نخیمی اولا گوری بس دا رو رو رو رو رو رو دا زائے آبادی دا او خلق راتل حوام مزیدار الوطا حسن مکہ کی حوالی جی خواہی لگا تودا دا چراو بو تو تودا تودا آبا بو پمک بو مسادر چولو حوائی تودا خیر ابراہیم علیہ السلام پل بچے و بی بی دی زائے کی پری خودی ہوئی چکل اپنی خدا نو دوبو ضرورتو ابراہیم علیہ السلام تلالا بی بی آجیرہ سوچ کئی چوبنیشتے تندرا نو دادو گنڈائی وی او سوا سفا او مروان آگنڈائی سکتشی او مروانے گیر چاہ پیر ششیلا گولی دی باقاعدہ خمائدار لاری دی ورکی ایسی پلانٹو نے اور کی لگی دلی مگر سپام دے رہی تو بدا کھلارا تو لے لا کا خوش ہوا ہوئے قتل یو بل پلا چکسو کا پلا جی پدی لارو چوبتی والے تگش جوڑ سو گے انہیں لیدل در بڑا گا آگا زائی کی چکم زائی کیا بھی زمزم آگا زائی کی اسماعیل علیہ السلام بولو کے دسور زماسو بھی پری خودے ہو او آغا آغا جائے کی ناس دا پروتو پزمکا سوچو کو جیسے نہ بچے میں سے کھول لینی نیچر آگے بچے بھی ہو آغا جائے فاصلہ جس رہو گوری یقینی نبیا بے بھی بلی ڈی رہی تو منڈ کی آل تبیا اترو اترو کا تل سوک بھی ملاو نو چکا پیلا بے ہو بھی تیغستے بے بیا بے سوچ راگے سدا خود شرما خان علاقہ دے بچے دی سو نکری را بغذر بچی تا بیا بے دے بچی نا منڈی والی صفاتا و مرواتا بار بار بار آتلا بچے بے امکتو یو پلا و بل پلا بے منڈی والی سوک نو وہ چکری برابر کی پوم چکر کی چوا پچی را آتلا دے بچی کتو تا نو بچی دا سے لتی والی لکم آسم چی دا سی کٹ کی سملے ہو جائے دا سی کئی لیدل ہمیں وڑو کے ماسو اغلطی اغا پوندو سرا اوبو راوتلوی دی فون وی زم زم زم زم شجیتی چاپی رکی چی داخو اوبر اواتی اوڑی را خوشحال شوا او قوغال غنتیو که ای که اغا اوبر آجم شوی که دا اوبو بی بی آجری محصور کردنوی دا اوبر طول عربو که خوری شوی خو صرف مکہ کی خوری دی مکہ کیم پا دغا حدودو کی نور نا او مدینی توڑے شی نور زیونو توڑے شی داغی نو با الغرض دا آبی زمزم دا شفاو گردی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ددی اوبو متعلق ویلو چې ځان سره وړئ تابو بوڑی د کوم مرض د پاره چې اوس کی نو هغه مرض کې الله ښه کوي، د کوم مراد د پاره چې اوس کی هغه مراد پہ خچیږي. حدیث کی راضی جس کی بیت اللہ تب مخ کی پیو ثابت کی اور پولاری بیس کی دل تو داب زمزم دا پارا حکم کسو کی پولاری کیوں کہ پناستی دوارا جائز دی آل تب لازمن پولاری کی پیو ثابت کی دل تم پیو ساس کے لیشی پدرو ساگانو نا دعا میں اوپو پدرو ساگانو داو پیو ساس کی او بیت اللہ تب مخبول اور دعا اختل یاد آگا بیماری دا پارا. نبی علیہ السلام وہی چاچ یا بے زمزم دا کم بیماری دا پارا اس کے اللہ بداغی بیماری نے ہوتا شفاور کی. ما سو دا کینسر مریضانو تا سو خبریں کھولی او الحمدللہ کینسر رائے خشو بلڈ کینسر سمرنا کہ زمان پا دی مالکی دلتا یو نوجوانو اغن دانی نا کینسر لگی دلو اگر وہ رضی صرف استعمال کر کم نقطہ بزمزم کلونجی و شات میں ہوتا خوریو خود طریقہ دے استعمال اس دا کل پکار دی دانے چی جان نا طریقہ بان دوائی کر ڈاکٹر مطابق طریقہ بان استعمال لکی نقطان کی اگر خدا پاک دا کینسر نخشو مانکی او مرگرہو دا کینسر نخشو دا کنڈی او مرگرہو پا دا نقطہ بانے دا کینسر نخشو دا مردانی اس لارو اگر بارم د مردان یو مرګرو پدی باندې خشو د مرغوز یو مرګرو پدی باندې مختلف کلو علاقو والا واسطن د کینسر بلڈ کینسر بیمارونا الله تعالی پدی خچڑی. الغرض آب زمزم هغه د شفا وګرځي خلکو د مدینه او مکینه تحفه راځي څوک راځي څوک ما اوبه او شاگردانو تا ممی او بڑی ریو سی او کجوریم زکر جماعت پتا و رش بڑی زیادی دی خلق اس کی او پیو اس کی نو اللہ باجر را کئی. الغرض بلدن بلدن دلان دی باسو بلدن نکره ذکرارا او کل معرفا اول کی دل تدا پی جندل شیو نوا او بیا اخیر کی داو پی جندل شوا چی خلق دبی خوا کی آباد شا کافلا کل چی ابراہیم علیہ السلام را گئے واپسی دی وطن تا اسماعیل علیہ السلام ظلمی شو بی بی مروا او اسماعیل علیہ السلام وعدہ کرو او بیا ابراہیم علیہ السلام ہم پاوز آئے کی وفات شو گرد اللہ دا دین دا پارا سمر لی تکلیف نے برداشت کر چی واپسی را اتلو دا دین دا خدمت نا نمرود دا دعوت نا تلو یا دا دین دا دعوت دا پارا واپسی چراغ خزیم را بچے ظلمے و وعدے کرو اخپل انبیاء دلتا وفات شو چراغ وعدے کرو نو کور کی د اسماعیل علیہ السلام خلی توی خاون نی چرتا تلے وی مونگ تری تراری خکار تا تلے خکار جائزو گرے خواہ حضرت تاسو مولیان پخکار ہوئی نہیں یا مولا خکار کے وی دادا جائزو گرے اسماعیل علیہ السلام خکار تا تلے وی وقت سنگا تیری گی وی وقت خودیر تکیف ندی و داسی داسی دی وی خواہ خاون چی دراشی تپوسو کنو ورطای اس پنگیر راگلے ہو او آغاوی چی دا کور دا درشل دی بدلکا چی خاون راگ اسماعیل علیہ السلام اغتم اللہ پوئی خولیو پیغمبرو چی پلار دی راگلو او دا شاید دا شاید کلام شوئی وی دا شاید راگلو خبر اتری کولیو بی آخیری کیوئی چی دا درشل دی بدلکا وی خبیبی تاز ما پلار تا شکایت دا دیو کچھ وقت نتیری گی مخلوق تا شکایت دا ما پلار نمانی تا مخلوق تا شکایتو کو درشل زما دا ورطی پلار موی چی دا درشل دی بدل کدا خدا پریدا بلو کا چکل بلو کا بیاسو مو دا پس را گئے تا پوس کئی دا خزینا یو اخسنگ تیرگی ویڈے دا اللہ فضل لی وی خواہ چی اسماعیل راشی نو ورطوائی اگر سپنگیر را گلو پلار دی او ورتوائے دا درسل قائم وساتا کلے چی واپس بیار آگے رخکارنا او تپوزو کی سکراغلو کی دغشان کی اس کین گرے ویدا میں پلارو وی سیوی وی ماو تا داوی او ما تے داوی وی خجی درسل میں تی راتےوی چی دا قائم وساتا نتا قائم وساتم ہاں بلا دیدرا نباسو تم کو نہیں نہ کلے کے ریزور کی خون خبر ہو جتاؤ تنگ نشی داغا مکی مناسب مفسری نو ڈیر واقعات ذکر کری وہ جتاؤ تو نہیں مو جتا سو تنگ نشی اللہ فرمائی اللہ فرمائی ویس کال ابراہیم یہاں کیا وقت ویلو ابراہیم علیہ السلام اے زمارا باہو گردے داخار آمنن دامن والا دا سے امن دے چھ سرے حیران شیور کہ اس مگا دعا وقا دا دعا گانی آت کی ورزقا لو من السمرات او رزق ورکی اسی دن کو دا دی خار والو تا دمی اونا اسم بھی موسم میوی دو چلی سگنی چھ پڑے دمرا دمرا کھیلے دا پالنائی چھلو مالتی اگر شاگرد کرے تو دے دک رہا ہے نو خورت چلو پیزو رہا تو وہاں ختم ہو لے نشول حاجا بلدا منا دا خار دا منوالا اور رزق ورکی اسی دن کو دبیتا منا سمراتی دمیونا دا دا ابراہیم دعا علیہ السلام من آمنا چاچی مان رالو منوم دبینا باللہ پاللہ والیوم الاخر و برد آخرت قالا ویلو رب العالمین ومن کفرا چاچ کفر کا ومن کفرا چاچ کفر کو فومتیو کلیلا بس فائدہ بورکم دنیا کی لگا دی کافر کمال و دولت کے اور کرشو اللہ و ادا لگ دے ثم استرو بیا برا کا گم دلا الا عذاب النار سرد عذاب دورتا و بیس المسیر و بد جانم زائد ورتلو یرفو ابراہیم القواعد اچتول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا من البیت دا بیت اللہ شریفا بیت اللہ بنیادنا اچتئی میرا گلے ٹھیک نہ ذکر چلو کلے کلاوشی بنیادوں نے بیت اللہ اچتئی ابراہیم علیہ السلام اور سرزویم دے وہ جو پیار بدوارا تھا دین خدمت کی جائزہ جی یوم در کرے دے نو یوم وقف کرے دے نو دوارا بکی خواہ گروہ اس ویدو یا کیا وقت یرفو ابراہیم القواعدہ چوچتول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا من البیتی دا بیت اللہ و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام امور سراو دوارا دعا گواری سمر خوانی کئی جپلار ہو جی دوارا پا بیت اللہ کے لاس شد کری دی وی ربنا تقبل مننا اے رب زمونگا دا قبول کی زمونگا سرے چکل بیت اللہ تلار شی او طواف کئی او داوارو اور معصومان دا خلق پوگو بھی نہیں چا غیم احرام ترلے چاہ اول کے معصوم کو گے سن کر تو آپ کے باقاعدہ احرام تڑ لی سنگ چہرام داس پن سگر تڑو پاسو اگر یو لاس خے سرگن کئی اور احرام میں تڑ لی سری تخل بچی مور و پلار اخل پلوان ٹول یاد سی در ٹیم کی چلا ٹول رہا والے دل کا والو والو بچی گرا بچے دے او پلارم دے او دا بیت اللہ کے دن نہ دا بیت اللہ خدمت کئی دوارا دعا غواری مفسرین ذکر کئی دعا غواری او پا دعا کی لاسنو چتکڑی سمر خون کئی چھ پلارم دعا تلاس چتکڑی ہو بچیم خون دیکھا مفسرین ذکر کئی دعا غواری او جی دعا تے ہو گوئیے صرف ربنا ربنا سروا علماء دا ربنا دلان دیر لیلم لکلے ربنا کی دعا دیر اپ کو لکھ منظوری ہو ذکی کم دعا غوارم نو در ربنا پنم سر غوارم وام ربا ربا ربا دا از دا کئی خوا تو گوڑا چگہ دعا قبلی جو کنا سوئی گرا ابراہیم علیہ السلام ہر دعا دے ربنا سر ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا اے رب زمنگا دا قبول کی زمنگا انکا انتا یقین انت سمیع علیم قبل ان کے یا سمیع اورید ان کے علیم پویا جوارا مانی ربنا اے رب زمنگا وجعلنا مسلمین لک اگر زمنگا تابدار خپل جانتا ومن ذریتنا داولاد زمنگا امتا یودلا مسلمتا لک تابدارا تا تا ربا مخفل تابدار کی او زما دا اولاد نخفل تابدار جوڑ کی وارنا مناسکنا او خیمونتا احکامات دا حج زمونگا اللہ منتدام حج احکاماتو خی وارنا مناسکنا اوخے منگتا احکامات داج زمنگا مفسرین ذکر کئی مناسکنا یعنی علمنا موزیلاج اللہ منگتا احکامات داجو خے احکامات داجو خے یا تفسیر مدارک کوئی جمیع المعبدات اگر ٹول احکامات دے عبادات ہو مناسک اگر ٹول احکامات دے عبادات ہو نوارنا مناسکنا اوخے منگتا احکامات دا زمنگا یا احکامات دا عبادات ہو زمنگا و تب علینا او میرا بانیوں کی پمنگا انکا دانا چی توبہ قبول کی زمنگا و تب علینا او میرا بانیوں کی پمنگا اسکول کے استاد مانے ہو کر مور تھے جی ابراہیم علیہ السلام نے سدواشی ہو چی تو بہو بازی سر غلط ہو اسلامیات کے دا آیات ہو یو قابل خواہ گوری مائی جی دا پہ یو قابل خواہ تلو کتو بارے نے دغ کی گی وین دا بسنگ گئی انبیاء نے گناہ نہیں کی گی مائی تاوی جو تو با لینا دا بسنگ گئی نقل کو مخیلہ کوئی نہیں بیارست رہا ہے میں زمن استادان ہوئی وہ تو بالینا میرا بانیوں کی پمنگا لو یاو دا ٹھیک دونو انکا انتا یقین انتا التواب الرحیم تو بقبل ان کے میرا بانی ربنا و باس فیہم دعوت دوے میں خبر آوا کہ گروہ یہودیانو تاسو دا پیغمبر نمانی محمد علیہ السلام او زان تا دا ابراہیم نبی تابدار وائی نو دا پیغمبر محمد علیہ السلام دا خوب دعا دا ابراہیم علیہ السلام اللہ دنیا ترالی گلاو دا دا چاپا دعاو نبی علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام تر منزار 2000 سال تیرشوی دوزر کلونا سورا 2000 سال تیرشوی دی دچا نبی علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام تر منزا چا نبی علیہ السلام تا ویلیو تا پوسی تکرو چے دا اللہ رسولہ تو دنیا تا سنگر آگلے تو دنیا تو سنگر آگلے نو تفسیری قرطبی اور روایت ذکر کی تفسیری قرطبی اور روایت ذکر کی اغوئی چی زدعا دعا ابی ابراہیم و بشرا فی سا و رویا میامنا زو پا دعا دے ابراہیم علیہ السلام دنیا تراغلیم او زیرم دخپل نور عیسیٰ علیہ السلام او خوب ما دخپل مور آمینی آبائی خوب لی دو چی مانے او رنا دو وجود نووتا او تول دنیا روحانک نساغ رناؤں عیسیٰ علیہ السلام قوم تولو من بعدی اسم احمد زد اخبر روری صلی اللہ علیہ السلام بشارتیم دنیا تا او دعا و ابی ابراہیم زد اخبر بابا ابراہیم نبی دعا ام چه دعای غختا ربنا و باسفیم رسولا اے رب زمون اولیگی پدی اولاد زمون کی پیغمبر رسولا پیغمبر منهم دبینا منهم دبینا یعنی من جنسیم بشرا منهم چانا منهم دبینا یعنی من جنسیم بشرا سدا بشر وی بشرا او پنجابیان ہوئی نورم من نور اللہ دے زان میں حدیث جوڑ کرے انا نورم من نور اللہ او بیا ہوئی پنجابیان چی نور دے سنگ نور نور دے ہر جائے رہا نوی پیغمبر نور دے ہر جائے حاضر دے نوچی پا ممبر ملا تقریر کئی او درود ہوئی پنجاب چن ہوئی آ گیا آ گیا تاج والا آ گیا آ گیا آ گیا معراج والا آ گیا او دلتا دبیز برک بن لان چان تو بڑا انعام دیو بنیا ہوئی وی تاج دلو لگ دی مبارک شا نبی راگے پشپد معراج نبی او سلورم سدا سے ہوئی نو دئی ہوئی ستان وار زلی گی او تلورانی شمعی حالک آگئی تے دیل نا صفت نور دے بشری لیا سرسرے قرآن وی رسول منم اے من جنسیم بشرا من جنسیم یاد سیخا اے مندرسہ جوڑا شوا نو اللہ دی مندرسی تا دیو ضرور دیو معلم ضرورت تے معلم دا پارا سوال کئی سوئی دعا غواری کہ ربنا و باس فیہم اے رب زمگا اولیگی پدی کی رسولا یو پیغمبر من ام دبینا یتلو علیم آیاتک چلو علی پدی بانی آیاتو نستا من آیاتک آیاتو نستا شستا آیاتو نفلو علی گورد پیغمبر ڈپٹی ابراہیم علیہ السلام سلگو لیوا چس بلولی کم آیا تن بلولی دئی منگ پیغمبر ڈپٹی کرو او دادا پیغمبران والا کار دے او دا قرآن دا یا تن تختی دادا پیغمبران والا کار دے سر سے یو پدرس کے ناس سے دو گھنٹے تر گھنٹے اور کی صرف خفکی گئی میں خخ الکمشتے پر تبلیغ والا مرگر کے خخ الکمشتا اس پر پوری جماعت کی زمان دمالی چی سمر تبلیغیان دی تک شو یو دو چوی انشاءاللہ دا قطر معاہدین دی یو دیم قطر دا قرآن سر محبت تو ان کی دی پاغ جماعت کی باقاعدہ یاسین بابا او دا مرگری ناس تی ورد یا دل تکی راجی اوری زدانے آدو ماں پدی بازی علاقوں کی فتنے جو رکڑی جانگیری کیوں بازی دا قرآن در سنو نا خلق منی کئی او آیاتونو تا نرازی او اے مون دا پیغمبر ڈیپتی کو وائے دا پیغمبر ڈیپتی دا پارا ابراہیم علیہ السلام دعا گختی وان سوئی ربنا و باسفیم رسولا اے رب زمون گولی کی پدی کی پیغمبر من ام دبینا یتلو علیم آیاتی کا چلو علی پدی بانے ستا آیاتونا نبی علیہ السلام وی دعا و ابی ابراہیم ما تا دقفل بابا ابراہیم دعا شیوا یک جالے با آیاتک چلو علی پدی بارے آیاتو نستار او بیاوی ویعلمو مل کتاب والحکما او تعلیم وی کئی دیتا دا قرآن و سنناتا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اللہ دی پی رحمت اللہ علیہ جی دا واقعہ دا دیر پاروائیم چلک زرا مضبوط چی رخل مشران واقعی خا دیوئی دی خپل شیخ شیخ یاد ای نو ایتا زو خپل بزرگان نی یاد ای اگا چلی مستحی آتا وی ویرا دل تبی مولان شراچن سے درد کلو یو راتا وی بار بار شیخ شیخ کئی نی مہتاور تا زی مہتاب ہوتا ہے لے چی تاسو آئی بزرگ بزرگ داغا داغا زدیوی نادی دے علام کی خو اگا قرآن تا کینی اگا پکو خبرو خوشحالی کی دلتے او مرگر رے نمینا غلم تبلیغ والے مرگر اگا ما تا اوئی قسم پا اللہ تا چی خبر کے ویزو ہم دا غطولی ممکی دی نزو دیر پیمانشم دا غطولی زمون دا اصلاح خبری کی دی چمون کی دا غلطیاں نشتے نو تا دا اصلاح دا پارا لگیا ہے زمون گا او چکم زدیو وی نادی ویگو رکنا نن بیا لیکن نن بیا سو ہوئی کار مندے کرے جوڑے خوا محنت مندے کرے نن بیا در پسی لگیا ہو علیکہ ظالمہ جی دا اصلاح دا پاروان کچر استا ملاستا اصلاح نکی نو اگر بستا دا تفو مختاجی یا تانا بیری جی زجی وائم نو دا اصلاح دا پارے وائم زغفل گش کی زغفل تعلیم کی کینم مشورے کے سار کینم دی خبر تا خیال لے خوجی استا دے اصلاح دا پاروائم کچر استا اصلاح زو نکم نو صوب بے کئی نور ملیان کو دا جانگیری استا صفتو نہ کئی او اگر چی صفتو نہ کئیم نبیا دغشان دیو مر گئے ہو آگر جماعت کے لہر را گئے سلیم مستاجی راتا خبر کو لگی ہو را پاس دیو گو رکی ندا استاو دا درس مر گئے دو مستلیک را جی میں ماں اور تیگو رکی داخل یو مر گئے دے مثال غلطی رکھی جی تی ستاسو پر علاقہ ملیان و مفتیان دا تنگ تکور پا مجلس وادی کی شرکت کئی او دا تنگ تکور نکاگانی تلی او دا وہ مرانو ماں اور تیگو رکی بڑی ویلو ور امیل اگو گلنی شزامی تا مزدلیک را گئے ستا ملیان مفتیان قاضیان اگر لوی چی غلط کارو نہ کئی نو پاگی دی کرتا تنقید نو کہ حق پر مشر گئی بے مارا او یو دے درس طالب یا دے درس قرآن یو سرے پر درس کی مناس سے گرے کلی نو پاگی تنقید کو ما ذکر دے درس کی نگو ربیام گرے کلی ما تبا تیلیفون نا کی دل ویستازو پر درس کی دی جماعتی تو رد افلانے پر درس کی ناس سے گرے نشتے نما و توی زتا تا خون چی قال سلور میں آشتی چی لیل گولی تو تبلیغی پا مائے تراز کے اغیم گری کلی او گری کلی کری خون در تا پتی جان گری کی وقتیم در گولی ندا دا تبلیغ کا سور شو بیمارا یا دا دا درس کا سور شو بیمارا چی او سرے درس قرآن کی ناس تے واغا غلط کار کئی ندا دا درس کا سور کلی شکر الگرد بعد جی خلقی کی نیچی خیلو آغا قرآن تا چینی او چی تا دا خود دا بدو دا اصلاح دا پارا قبر اکے آغا بد آغای چی علی بی پتی امنی ویلی قسم دا که ویلی دا آغا سو پراپی گنڈی کن علی بی سی پارم نور دی دا آغا سو دا پراپی گنڈی کن نوال غرض ابراہیم علیہ السلام دعا غواری چوئی ربنا و باکیم رسولا اے رب زمون انہی کی پدوی کی پیغمبر میں ام زبینا یتلو علی ما آتیک چلو علی با پدوی با رستا آیاتنا شیخ القرآن دی اللہ علی کی رحمت کی ویمیان والی تھا بلکہ شیخ القرآن رحمت اللہ علی ہوئی وی اوزل پا ما رپورٹ شو او پا رپورٹ درس قرآن کی دا سنوی خبر نوا زمون پا استادانم شو وی دے جی امیانو تا قرآن خی مولیان رپورٹ کو وی مولیان راج مشل چپمائے رپورٹ کو داد 1965 خبر ادا دو گرمی میاش وا ویزو دا سوابی دا بنگلی تے اس پیو گختم مولیانم ناس تھی وی دا مولیان پتا رپورٹ کئی وی سوئی وی وی چی دے امیانو تا قرآن خیب او امیان پا قرآن نپری گی دیتا سوال لسل ما پکار دی نوی ما ایس پی سے توی چی جناب یوارس کوم دا مولیان چی راغلی دی دین دا قرآن دا یو سورت تا پوزو کا او مانمو کا زبیم دا تا مقصد وام او دی دی موی دا خپل امیان دی لوی با امیانو تسوخی قرآن قرآن خو دا مولیانو خودو کار دے چی خیب قوم تا او بل دا مولیان دی دا کم چرا دلی دی ما تو خی چې دوی د کومې مدرسې نه فارغ دي. او ما ځان سره سند د مدینه منورې وړلو، د دیوبند وړلو، د مدینې او د دیوبند سندونه ما سره وو. وی ما ورته وي دا زما سندونه دي، وګورئ که څه غلطي ورکي. دا مولیان ما ته وکوي، مولیان ټول غلي هغوی سره سندونه چرته وو. دا ملواره چرته تله تلې یاد کړي سند ور سره چرته. خیر، الغرض شیخ القرآن وی وی ما وی چی قرآن کی اللہ رب العزت وی ما پیغمبر رالی گلو یتلو علیم آیاتک یتلو علیم آیاتک لولی با پدیبانی آیاتو نستا ویعلمو ملک کتابو لیکما او خیب دیتا قرآن و سنت وی ما وی قرآن کی اللہ وی وان اتلو القرآن سورة یوسف یو سلطم کی وان اتلو القرآن وی ما تا اللہ قرآن کی ویلی دی چی وان اتلو القرآن لولا للا قرآن وی سورة بکرہ کی یو سل یو پنزو سمیات کی اللہ ما تا ویلی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا اللہ ما پیغمبر رالے گلو تا سنا یتلو علیکم آیاتنا چلو علی با پتا زبانے آتو نزمونگا او پاکی با تاسو لرا دشرک و بیراتنا ویعلمکم الکتاب و لکما او خیبا تاوتا قرآن و سنت ویمونتا اللہ قرآن کی ویلی سورت نمل کی سورت نمل گرا نمل قصص بانوے آیاتو گرا وی مونتا اللہ قرآن کی ہوئی وانا اتلو القرآن وانا اتلو القرآن چلو لمبا قرآن سورة یوسف کیوں گرا دول سمجھ پارا یو سلا سمیات اماز اللہ سے شوالتا ایک سو آٹھ آیات کیوں گرا اللہ قل ہذی سبیلی ادعو الی اللہ دا قرآن زمالار دا بلم بادی قرآن لرا خلقتا خلقتا بدی قرآن تا دعوت ورکم سورت جمعہ کی ما اللہ رب العزت ہوئی سورت جمعہ کی ما اللہ رب العزت ہوئی درشان سورت فرقان کیم ہوئی سورت صف کیم ہوئی سورت عمران کیم ہوئی ویدا دمرا یا تنا چی موی چلکا دا دمرا یا تنا موی ان بیا میں اس پی چیپتا ہوئی چی جی چی قرآن نمانی اغس شو نغوی چی یو آیات نمانی کاثر شو ویدی داو آتا یا تنا ماوی دا مولیان داو آتا نمانی دیوی چی امیانو تا قرآن خی دا ورطا پاسی خین جرانو دا خطاسو کفر تاو لئی عزتی نظام لگوی خیر الغرض اللہ دے ابراہیم علیہ السلام اگر دعا نکل کئی ربنا وباس فیہم اے رب زمونگا علی کی پدی کی رسولا من ام پیغمبر دبینا یتلو علیم آیاتک چلو علی پدی بانے استایاتنا ویعلمو مل کتاب والحکمہ او خی دیتا قرآن و سنت الحکمہ الحکمت چدا کتاب مقابلہ کی راشی نبیات انہ سنت مرادی لکہ تفسیری قرطبی ذکر کئی دوشان تفسیری مدارک ذکر کئی دوشان ابن کثیر ذکر کئی دوشان مشکلات القرآن کے نورشاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی شیعلمہم الکتاب والحکمہ تعلیم بور کئی دیتا دا قرآن و سنت حکمت چی مقابلہ دا کتاب راشی نداغی نمراد سنتوی درنگ ذات المسیرم دا ذکر کئی ذات المسیر امداد المسیر حکمت ندام مراد دے اللہ لالو والارامو ومعارض القرآن حلال او حرام او نصیحت دا قرآن حکمت ندام مراد دے ویعلمهم الکتاب والحکمہ خیبہ دیتا قرآن و سنت پیغمبر بس کئی ہوتا قرآن و سنت بہت کئی تو چاہتا قرآن و سنت تراغلے مہربان داستا غلطی دا کنے را پیمانے وایا چھتا سرا دا تعلیم فکر شتا چھ روزی فکر شتا تا سرا دا کال چلی فکر شتا تا سرا دا اشراک فکر شتا اشراک و مصاب عمل دے چھ قرآن پتا فرض دے ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الی ما سورۃ قصص کے اللہ ہوئی قرآن فرض دے چرتو اور تراغلے تین ساتھ ہو کبس زد سنوا امزان پا ما و ایلو خطوا پاکی جی لگ انصاف تو کا دابد چند کسانو دیبتی وی چھ دو درے مرگری بتا دی تور کے اوے بغار اخلاس چی دو استا جی خلا بندشی نا طول برا دی ربا مفردم او بل کماخ پلول غاری نو قرآن تا بچی نہیں بس کماخ پلول غاری قرآن تا کی نہیں بس راضی تاو قرآن تکی نہیں زو چی تاسو آئی تاو سر بزما رقبم لگم در سرا زو خستاو خلاف لکم خو خلاف زد آگا چاکم چی در سر قرآن خلاف کی نیکان چی کم دی خو مرگری ناغا الحمدللہ آگا زما در سر گلونا و تاجو ندی او چی ناخی مخالف بھی دا قرآن نداغی با ترمر کا مخالف با دیکھا پا خبر رستو کی گمنا ویعلمهم الکتاب والحکمہ خیبا دیتا قرآن و سنت دا دا پیغمبر دیتی ہوا کہنا ہو گرا گرہ اتنے میں پیرا پیش کرن ویعزکیم او پاکی با دیتا دا شرک و بیدتنا اللہ دی خساتی اگر جماعت کی مرگری درس تناستی پائی کی یو مرگر زما زور مرگر ہو زما بانیار وقت مہینو چی گیرے نو او سے کم ایدار گیرے ساتلے عبدالرازق اللہ دے خط ساتی خو پابند دے تا قرآن و سنتم تبلیغ تم زیرا جی نو اگر آتا اس ساتھی مونگے در تک گیرو تو میں تاسو نہیں آدھو گا دارا سو کی آدھو ما چگا تاو تا جانگیری دا حالات پتنی سے تاسو سرا گئی ما چیز لیدنو سے نا کر دی تیری کری دنو اگر ما تا پتا دا اگر زمان پذر کری یو سم ما تا یو بل زین رپورٹ راجی خود ایک پذرت کر کم زیر ایس نوام پری دے نا پویا دی اللہ با پویا ورکی او رجب قرآن تکینی او چو قرآن تکینی قسم دے مینہ میں ورسر را او قرآن تا چنی کینی مینہ با میرے ذرمی ورسر را گرے ربنا و باسدین ربنا و باس دی میرا و زمونگا اولی کی پدی کی پیغمبر منم دبینا یتلو علیم آیاتک لولی پدی بانے سایاتنا ویعلمهم الکتاب والحکمہ خی دیتا قرآن و سنت ویزکیم و پاکی دیل آد شرک و بداتنا ویزکیم یعنی یشد لهم بتسکیتی یوم القیامہ ابن کثیر ہوئی تنکشیئے جب زائیو یا سر پر رسوی نبیا تفریقو ویوزکیم یعنی ویشد لهم بتسکیتی او دعائی ورکی دیل را پا پاکوالی بپورد کیامت ابن کثیر وی رولمانی وی امام بدوی رحمہ اللہ وی اغوی در جان تفسیر رولمانی وی یعنی یطیرم من ارجاس شرکی ویطیرم من ارجاس شرکی پاکی دیلا داغا پلیتی دا شرکنا ویزکیم سمانا چی پاکی دیلا نسل سابون ورسرائی لامبئی ہے سمانا شوا زکاوت نوزدار تالتا پوسکم سمانا شوزا چې وزکیم پیغمبر راغلی نو دی ته به صابون ونیسي لامبې وي دا معنا دا معنا نه وه وزکیم پاکی دی لرا د څه نه من ارجاسی شرکی دا پلیتی د شرک نه د شرک نه به پاکی خا نو دے دے د شرک خبره نه کوي دے چې لار شي وي زه د پیغمبر ډیوټي کوم خو د شرک خبره نه کوي خا دے دا غلطی دا او آیا چې میانگل بابا جی نیک سره او خود من دانی زموار نه دا کارا چیغه وه والوی ځوان ډېر لوی سړی و خو د دولسو کالو ډوبه بیړۍ نه ده رښتي وایي شمس تمریز بابا پیر بابا کتاب کې وایي شیه و او ته یې په ملتانی دونې ځین ور کښته کړی دی دا مه کوه او ته وایا ته وایا هل یجویری رحمهم الله لاهور کې د دین یو عالم و لوی پیر و هغه داتا نه دی هغه گنج بغش نه دی پبو بابا لوی ولی خو د بعضو ذمهوار نه دی دا د شرک چغه وه د شرک نه خلق منې کا نبی پاک د شرک نه منې کړی وایو زکیم تفسیر المعانی وایي یطیر من اجاس شرک نه دی دی به غلی غلی کېږي دی وایي که دا خبره مې وکړه شر به جوړ شي شیخ پری ده خو لا پته بهتري ده بس وخت تیر کا ښه مزیدار ورځې تیرې شوې او کارگزاری به هلته ډېره مزیداره واورې دا په کې کوي به ستا د طبیعت دپاره وایې چې تا اوس نه هسه د کل لځې څه خو بویا کنه کوم چې در سره تلي وایي خو د شرک نه منې که کنه ځکه که تا سره ټول عمرو لګې و د شرک خبرې دې نه کړي نو شیخ به چرته روان وي شیخ به پبو بابا ته روان وي هلکه په بس کې تلم پې خبر تا هغه وخت کې لوی بسونو ما سره یو سړی ناست دی نو کتلي مینې دي چې د دغه د لاندې سو یا د پاسې سیټ د لاندې کوزه کېښودې کوزه مې په نظر شوه نو د کوزې په خوله کې خرګلی واښه ورکړی دی زه ور سره ګپ مې لګولو ما څنګه روریا خیر دی ګیره وخه ما اداره مون کې بریت والو آپل زنانا ناستا و دی پل سڑے ہو دی پل زناستو مالختا نماورتے سنگا کلی کے دین خدمت کی گی ویاو بالکل ما بیرونی سفرم شوے دے او سالانا چلم لگو مو تعلیم کی گی ہو گشتی نو میں خیر خو دا کزا دے ستر آگستی دا کزا دے ستر آگستی دا ویدا دے پبو بابا تر آگلیم دا خد پخپو کی بادو چارا تیلو چو دا باد خشی دو گورا چو سو دی دا شرک سپا خبر ندا کری زمارو را دن دا قطع سر او گردی خو پوئی گی نا لب قرآن تی راولا پنچریانو تا وقت بم در تا لگے او پنچری بمشی نو چو پنچری او تبلیغی شو نو گرم او یک تار بل شو رانا بجوڑا شی خلق بر شرک نبت شی ذکر پنچریانو گرم تار دے او تبلیغیان یک تار دے او چې تبلیغي اختاری په اختار بل فلیږي خو چې ګرم ور سره یوځای شي نو پړکو شي رڼا وشي رڼا جوړه شي نو ګرم او یخ دواړه یوځای کا قرآن ته راشه نو په بیا بار څه وپېژني نو دا ستا د ستا دپاره دي کې چې کوم پنچریان تبلیغیان دي نو هغه یقیني خبره کوي کوم چې پنچریان ته انشاءالله په جایګیری کې اوس دوه قسمه شول یو تبلیغي پنچری وي یو تبلیغی بیرتیانو پلاس کے خودی جو چی بیرتیانو پلاس کے خودی نو اگر بیا اللہ دی ماتیو کی نو اگر بیا دا قرآنم خلاف کئی دا درزم خلاف کئی اگر بیا دا سی حکم چلا توحید آباد والا پنچریان طالبان دی تاسو اگر ای کنن نری دروش کی دا غم نا دا ربی خواه یو زکیهم او پاکی دی لرا دا شرک و بیراتنا انک انت العزیز الحکیم یقینا تی غالب حکمت والا گلی مرگلو نیم جنتا انشاءاللہ تب